Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 marca, jest 22. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze z uniwersyteckich szpitali dziecięcych domagają się spotkania z ministrem zdrowia i poprawy sytuacji w szpitalach. Zarząd Justitii chce wykluczenia ze stowarzyszenia sędziów kandydujących do KRS. Grupa Wyszehradzka rozmawiała o możliwości zorganizowania zimowych igrzysk olimpijskich. Domagają się spotkania z ministrem zdrowia i poprawy sytuacji w szpitalach. Lekarze z uniwersyteckich szpitali dziecięcych zawarli w tej sprawie porozumienie. Łukasz Klasa z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie wskazał na dwa główne postulaty porozumienia. Urzeczywistnienie finansowania i kosztów świadczenia, także regulacja warunków pracy lekarzy zatrudnionych w placówkach i ośrodkach dydaktycznych. Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel powiedział, że lekarze podczas spotkania przekażą swoje propozycje rozwiązania problemów w uniwersyteckich szpitalach dziecięcych. Bukiel podkreślał, że lekarze nie chcą pracować w takich jak dotąd warunkach i podpisywać swoimi nazwiskami złych warunków leczenia. Zaznaczył, że twórcy porozumienia liczą na szybkie spotkanie z ministrem i przedstawienie mu swoich pomysłów na zmiany w uniwersyteckich szpitalach dziecięcych. Na dzisiejszym spotkaniu o problemach szpitali rozmawiali reprezentanci placówek z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Lublina i Szczecina. Wykluczenia ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia osób, które zgłosiły swoje kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa chce zarząd tego stowarzyszenia. Chodzi o 7 sędziów spośród 18 kandydatów. W uchwale napisano, że zarząd Stowarzyszenia Justitia stwierdza, iż każdy członek stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz stowarzyszenia. Przypomniano w niej także, że dwukrotnie podczas zebrań delegatów justicji wskazywano, iż udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków KRS świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W zeszłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu podało pełną listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Po upublicznieniu wszystkich nazwisk marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów z listy 18 zgłoszeń. Termin upłynął wczoraj. Kluby PiSu i Kukiz15 wskazały swoich kandydatów do KRS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów. W poniedziałek kandydaturami zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez Sejmową Komisję listę 15 kandydatów. To już ostatnie chwile kampanii przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi we Włoszech. W sondażach prowadzi koalicja ugrupowań centroprawicy, z których największym jest Forza Italia Silvio Berlusconiego. Włoscy przywódcy polityczni występowali dziś na wiecach, udzielali wywiadów i przypominali obietnice wyborcze. Deklarację składał m.in. Silvio Berlusconi. Spowodujemy, że nie trzeba będzie gościć nowych przybyszów. Wyślemy do domów w poszanowaniu ich godności nielegalnych imigrantów. Sądzimy, że uda nam się repatriować 10 tysięcy osób miesięcznie. Luigi Di Maio, kandydat na premiera antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, przekonywał, że to on wygra. Śmiali się z nas, my będziemy śmiać się w poniedziałek, gdy naród wybierze nasz rząd do sprawowania władzy. Włoscy komentatorzy zwracają uwagę, że kampania wyborcza była pełna agresji i obietnic bez pokrycia. Ostatnio przedwyborcze sondaże wskazywały na możliwość zwycięstwa centroprawicy, ale wynika z nich też, że uzyskał ona ponad 30% głosów, za mało, by samodzielnie utworzyć rząd. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, który wyraził gotowość kandydowania na premiera Włoch z ramienia centroprawicy, oświadczył dziś, że chce zostać na stanowisku szefa Europarlamentu, gdyby nie otrzymał misji utworzenia rządu. Wspólna organizacja zimowych igrzysk olimpijskich przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry to pomysł, o którym dyskutowali w Budapeszcie przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Na razie nie jest to oficjalna kandydatura, tylko propozycja części polityków. Pomysł igrzysk wyszehradzkich poparł m.in. marszałek polskiego senatu Stanisław Karczewski. To przy rozwoju infrastruktury jest możliwe. Ja też jestem gorącym zwolennikiem tego pomysłu. Z Budapesztu jeszcze jedna informacja. Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i senatu właśnie Stanisław Karczewski zostali uhonorowani wielkimi krzyżami Orderu Zasługi Węgier. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pogodna, tylko na wschodzie i północy więcej chmur i tam słaby śnieg. Nadal bardzo zimno, od minus 20 stopni na wschodzie do minus 15 w centrum, minus 9 na zachodzie i minus 7 lokalnie na wybrzeżu. Jutro słońce i chmury, najwięcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam najzimniej, do minus 10 stopni, w centrum około minus 6, na zachodzie do minus 2, słaby śnieg we wschodniej części kraju i na Pomorzu Wschodnim. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zalew zgiełku. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. The evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hands there just like my mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Baby, just a half a drink more. Put some records on while I play. Neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break a spell. I'll take your hat, your hair looks I ought to say no, no, no. Mind if I'm moving close? At least I want to say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. I bet it's cold outside. Got to get home. But baby, it's freeze out there. Say, let me call. It's up to your knees out there. You've really been grand. Thrilled when you touch my. Why don't you see? How can you do this thing to There's me? It's bound to be dark tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty of flies. If you've got pneumonia I and really I can't stay. Get over that holdout. Ah, but it's cold outside. Oh, baby, it's cold outside. Oh, baby, it's cold. Dobry wieczór Państwu. Nieco zakatarzony Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew Zgiełku. Ze względu na to, co się nawyprawiało z aurą, dzisiejsza audycja nosi tytuł Zimno. Stąd też zaczęliśmy od piosenki Baby It's Cold Outside. Ten numer jest tak stary, że w sumie nie wiadomo, kiedy powstał. Nie wiadomo, skąd się wziął. No, w sumie trochę wiadomo. W 1944 roku Frank Loesser napisał go. Natomiast coverowało go chyba z 500 artystów, a wersja, której właśnie Państwo słuchali, jest to wersja duetu She and Him, czyli pan Ward i Zooey Deschanel. Przeurocza aktorka, którą być może Państwo znają z rozmaitych filmów. No cóż, będzie dzisiaj sporo o zimnie, sporo o śniegu. Będzie też mnóstwo polskiej muzyki, bo tak się akurat składa, że ze względu na szerokość geograficzną, jaką przyszło nam zamieszkiwać, często polscy artyści biorą się za temat śniegu i zimna. No ale nie uprzedzajmy faktów, na razie trzeba usprawiedliwić tytuł Zalew Zgiełku, więc następna piosenka w nieco odmiennym stylu Black Sabbath i Snowblind. What you get and what you see, things that don't come easy.

był zespół Arctic Monkeys. Na płycie, z której pochodzi ten utwór, płyta nazywa się AM, wystąpił nawet gościnnie Josh Homme, czyli lider i wokalista Queens of the Stone Age. Wydaje mi się, że Josh Homme awansował na takiego arcybiskupa rock'n'rolla w dzisiejszych czasach. Nagrał nawet przepiękną płytę z hip-hopem post-pop depression, więc jeżeli on namaścił chłopaków z Arctic Monkeys, to naprawdę są już w rock'n'rollowej pierwszej lidze. Wspominałem wcześniej, że będzie dzisiaj dużo polskiej muzyki. Zaczniemy od zespołu Laocze. Piosenka z płyty Prąd stały, prąd zmienny. Ja akurat mam osobisty stosunek do tej płyty, bo kiedy zespół Laocze nagrywał ją i miksował, ja mieszkałem jeszcze we Wrocławiu i często siedziałem w studio nagrań, więc niejako trochę w roli słuchacza uczestniczyłem w miksowaniu tej płyty, więc znam ją na wylot. Więc kiedy zaczął padać śnieg i zeszła temperatura poniżej zera, natychmiast pomyślałem sobie o ich piosence z tego albumu pod tytułem Zima stulecia. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. To taka bardziej rockowa odsłona zespołu Laocze. A teraz wracamy do piosenek międzynarodowych, piosenek anglojęzycznych. Zespół Fleet Foxes w piosence White Winter Hymnal. Okazuje się, że zima to nie tylko mróz, nie tylko konieczność nakładania na siebie 200 warstw odzieży, długie wychodzenie i potem czyszczenie podłogi z śniegowego błota. To też są pozytywne odczucia, czyli na przykład ładne widoki. I zespół Fleet Foxes w tej piosence był w stanie uchwycić taki bardzo pozytywny, ładny widok. Śliczny kanon, Piosenka z 2008 roku z debiutanckiej płyty Fleet Foxes, zatytułowanej Fleet Foxes. Dziwiłem się, gdzie zniknął ten zespół. Jego miejsce w takiej folkowej, nazwijmy to rockowo-folkowej niszy zajął zespół Mumford & Sons, a o nich jakoś ucichło. Okazało się, że mieli przerwę po prostu, natomiast wrócili w 2017 roku z płytą Crack Up, czyli z powrotem można wyszukiwać Fleet Foxes. White Winter Hymnal. O kurczę, załapałem się jeszcze na kawałek śpiewania. Zawsze jak leci ten numer, to nie mogę się powstrzymać. No nie był to kanon jednak, tak jak pamiętałem. Ale po prostu piękna piosenka na wiele głosów. Takiej właśnie zimy żądamy, żeby tak wyglądała jak w piosence Fleet Foxes. Od razu wszystko jest takie spokojne i na swoim miejscu. I takie ładne, przykryte śniegiem. Nie widać brudnych ulic. Fleet Foxes dostrzegają coś pięknego w tym, że jesteśmy opatuleni w czapki i szaliki. No cóż, teraz przejdziemy do Kate Bush z najbardziej chyba znanej jej płyty Hounds of Love. Kate Bush w piosence Under the Ice. Stitching snow. under ice, through water, trying to get out of the cold water. It's me. Something. It's me. Someone. Nagle zrobiło się zimno i poważnie. Kate Bush, Under the Ice. Z ciekawostek to przy płycie Hounds of Love pomagał jej David Gilmour z grupy Pink Floyd. No to teraz, żeby nieco rozluźnić klimat, zaproponuję Państwu jedną z moich ulubionych piosenek z płyty Plastic Beach zespołu Gorillaz, czyli Glitter Freeze. Where's North from here? Ship in for To był zespół Gorillaz. Akurat na płycie Plastic Beach jest mnóstwo fajnych piosenek. Chociażby pierwszy single Stylos ze świętej pamięci Bobby Womackiem. Jest też duet z Lou Reedem, występuje Snoop Dogg tam. Ale pamiętam, jak pierwszy raz słuchałem tej płyty, to moją uwagę właśnie przykuł ten utwór, mimo że jest to utwór w zasadzie instrumentalny. Jakoś wyjątkowo działa mi na wyobraźnię. Od razu widzę takie wielkie połacie śniegu, jakieś takie pustynie śniegowe na przykład na Arktyce. I ja poruszam się w takim pojeździe jak z Gwiezdnych Wojen. Imperium miało takie chodzące, nie wiem jak to nazwać, mechaniczne wielbłądy czy coś w tym rodzaju. I przeczesuję teren używając lasera. Wokalnie tutaj udziela się w tej piosence Mark E. Smith z zespołu The Fall. No tak za dużo się tam nie poudzielał, natomiast koniecznie chciał swoją partię nagrywać w kierunku północnym, stąd załapał się jego tekst na początku. West, north from here. To takie ciekawostki a propos Gorillaz. Mówiłem już Państwu, że będzie sporo polskiej muzyki, więc teraz będzie sporo polskiej muzyki. Pozwolę sobie puścić Państwu trochę piosenek moich znakomitych kolegów. Zespół Snowman, czyli nazwa absolutnie adekwatna do tytułu dzisiejszej audycji. Z płyty The Best Is Yet To Come w piosence z tekstem Michała Wiraszko Niezmiennie. Jeśli nie chcesz ufać grawitacji, jeśli nie planujesz nic na dłużej i nie wiesz, jaki mamy dzień tygodnia, niezmiennie dobrze cię widzieć, nie zrozumie źle, kiedy nie ma cię tu. Kusi mnie wzrok telewizyjnych tam. Szybko zmieniam plan. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Za wcześnie opowiadasz puenty filmu. Jeśli nadal trzymasz coś za naczu, niezmiennie dobrze cię widzieć. Myślę, kiedy nie ma się tu. Nie zrozum mnie źle. Kusi mnie wzrok telewizyjnych dam. I szum niemoralnie drogi. tych tam. Szum niemoralnie drogich aut. Znów ciele pół na pół, szybko zmieniam plan. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Szybko zmieniam plan, nie zrozum mnie źle, nie ma cię tu. To był Michał Kowalonek z zespołem Snowman. Może znają Państwo Michała Kowalonka również z zespołu Mysłowic, z jego drugiej odsłony. Ja trzymam za niego kciuki i wróżę mu wielką karierę, bo jest to znakomity wokalista i przepiękny człowiek. A teraz moja przecudowna koleżanka, przyjaciółka nawet, znakomita wokalistka, jedna z najlepszych na pewno w tym kraju, Natalia Przybysz w piosence Królowa Śniegu. Na szczęście ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Daleko, daleko stąd, gdzie słońce i kwiaty są wieczne, poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Dlaczego wciąż nie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż nie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, niewinna. Ale nie ma w tobie Sireny gryzie gruby koc, dzieci suną w sankach, na kominku mruży kot. Pana sen dosypia, więc wykradam się na palcach, z parapetu sypię. Więc wykradam się na palcach, z parapetu sypię. Ciekawe, czy rozpoznali Państwo wykonawcę ostatniej piosenki. To był utwór zimowy. Trochę mi nie wypada puszczać własnych piosenek, ale nie mogłem się powstrzymać. No, audycja nazywa się Zimno i piosenka Zimowy no, tak bardzo pasowała mi tutaj do playlisty. Dużo było polskich piosenek, więc teraz spokojnie możemy przejść na arenę międzynarodową po raz kolejny. Skoro zimno, to nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie zaproponować Państwu zespołu Coldplay. Coldplay i piosenka Square One. You're in control, is there any way you wanna go? You're in control, is there anything you wanna know? The future's for discovering. The space in which we're traveling. No faktycznie, Chris Martin ma głos jak anioł. Ja nie jestem może wybitnym entuzjastą ostatnich odsłon Coldplaya, tych takich bardziej dyskotekowo-stadionowych. Natomiast uwielbiam płytę XYZ i piosenkę Square One, która troszkę mi się kojarzy z zespołem Rush, tak naprawdę. Nie wiem, wstydliwie się przyznam państwu, z piosenką Distant Early Warning. No cóż, strasznie dzisiaj dużo mówię, ale to może dlatego, że mam zmrożony mózg zimnym. Żegnam się z państwem. Audycję zrealizowała Renata Szewczak, produkował Piotr Kordaszewski. Słuchali państwo audycji Zalew z Giełku. Przy mikrofonie Krzysztof Zalewski. Ja państwu serdecznie życzę, żeby przyszła odwilż i żeby słońce wkroczyło w każdy aspekt naszego życia. Do usłyszenia za tydzień. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.